รรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยการอธิษฐานปัญหาของคนอยากได้บุญมากมักจะถามว่าเวลาทำบุญควรจะอธิษฐานขออะไรไหมท่านที่เคร่งวิชาการจะสอนว่าไม่ควรอธิษฐานขอเพราะเป็นความโลภบางคนเลยเถิดไปถึงว่าตักบาตรพระพีเดียวขอสวรรค์เป็นการค้ากำไรเกินควรข้อนี้มีข้อมูลให้ท่านเลือกพิจารณาดังนี้ 1. เส้นทางตรงเข้มข้นท่านจะสอนว่าให้อธิษฐานดังนี้ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเถิดความหมายของท่านก็คือเอาพระนิพพานตั้งไว้เป็นหลักชัยทีนี้เมื่อเราทำบุญย่อมมีผลบุญอยู่แล้วก็ให้ผลจัดแจงให้เราเองจะพาไปยังไงก็ตามเช่นทำให้ชาติหน้ารวยหรือพอมีอันจะกินทำให้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมจนกว่าจะได้บรรลุเราไม่ต้องไปอธิษฐานขอปลีกย่อยระหว่างชาติต่างๆขอให้รวยขอให้ได้พบครูธรรมะอะไรให้วุ่นวายไปปล่อยให้กรรมจัดแจงแต่ผู้เดียวการเอ่ยคำอธิษฐานแบบนี้จะได้ตัดความเสี่ยงที่จะเป็นบาปไปเช่นเดี๋ยวเราจะไปขอให้รวยๆเป็นโลภกิเลสไปเขาเรียกว่าทำบุญปนบาปทำให้บุญไม่บริสุทธิ์ 2. เส้นทางอ่อนละมุนด้านนี้ท่านจะสอนว่าอธิษฐานได้แต่ต้องเข้าใจให้จบกระบวนความคืออันว่าปุถุชนนี้จะลัดนิ้วมือเดียวไปพระนิพพานนั้นลำบากก็ค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าการอธิษฐานจะเป็นความโลภท่านว่าอาศัยโลภละโลภอาศัยตัณหาละตัณหาคืออาศัยตัณหาความอยากทำบุญละตัณหาอยากไปสวรรค์เหมือนเอามือล้างมือเวลาจะล้างมือซ้ายต้องอาศัยมือขวามาล้างอาศัยกันไปพลางๆก่อนคือถ้าไม่อยากไปสวรรค์ก็ไม่อยากทำบุญเลยอดทำบุญอย่างน้อยการขออะไรในตอนแรกเริ่มปฏิบัติธรรมก็คือเรายังอุดมไปด้วยกิเลสพอทำบุญศึกษาธรรมไปนานเข้าใจธรรมะเห็นบุญที่สูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปก็เลิกขอไปเองท่านอนุบาลก็ขอไปก่อนได้ในพระไตรปิฎกจึงมีนิทานที่แสดงถึงอานิสงส์ของการอธิษฐานเอาไว้มากมายหลายเรื่องเช่นหญิงผู้หนึ่งชี้ทางให้พระภิกษุผู้มาหาร้านขายน้ำผึ้งเพื่อเอาไปปรุงยาให้แก่ภิกษุป่วยนางชี้ทางให้และตามไปดูว่าเจ้าของร้านจะถวายหรือไม่ถ้าไม่ถวายนางจะซื้อถวายเองเจ้าของร้านได้ถวายน้ำผึ้งจนล้นบาตรและอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นจักรพรรดินางจึงอธิษฐานว่าถ้าคนขายน้ำผึ้งเป็นจักรพรรดิเมื่อใดขอให้นางไปเกิดเป็นมเหสีของท่านแล้วก็ได้สมหวังทั้งสองคนนี่แค่ชี้ทางไปร้านน้ำผึ้งเท่านั้นนะโอ้โหว้าวแต่ในบทธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นท่านก็จะเริ่มสอนให้เราละวางแม้ความดีบุญสวรรค์ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำดีแต่แปลว่าทำดีแล้วอย่ายึดติดกับความดีที่ทำอย่าห่วงบุญห่วงสวรรค์เพราะเหตุผลว่าถ้าหลงอยู่ในบุญหรือสวรรค์ ขยันต้องเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ด้วยการเสวยสุขความดีความพอใจเมื่อบุญหรือสวรรค์ต้องเปลี่ยนแปลไปเพราะเป็นอนิจจังก็ต้องมีความอาลัยร่ำให้รำพันเศร้าโศกเสียใจอยากจะให้คงมีไว้ตลอดไปจึงกล่าวว่าถ้ามัวเมาอยู่แต่ในบุญหรือสวรรค์อย่างไม่ลืมตาแล้วบุญหรือสวรรค์นั่นแหละจะกลายเป็นนรกให้เราร้อนใจอีกท่านจึงสอนให้ทำดีแต่อย่าติดดีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอตุโลเรียนว่าที่ท่านช่วยเหลือชาวบ้านจนได้โบสถ์ใหญ่โตเป็นบุญมากท่านตอบว่าที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลกสำหรับวัดวาศาสนาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เพราะถ้าสงบจิตจะถึงไหนๆแล้วบุญกุศลแบบปุถุชนนี้ไม่ได้เป็นสาระอีกต่อไปการให้ผลของบุญผลบุญของการปฏิบัติธรรมนั้นมากน้อยเป็นลำดับตามการปฏิบัติดังนี้คือทานศีลภาวนาปัญญาทานคือการทำบุญให้ทานเป็นผลบุญน้อยที่สุดศีลคือการรักษาศีลที่บุญมากกว่าการให้ทานภาวนาคือการสวดมนต์นั่งสมาธิการสงบจิตใจได้บุญมากกว่าศีลอีกปัญญาคือการพิจารณาตามรู้ตามความเป็นจริงของสัจธรรมรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนรู้หลักกรรมคือสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนและย่อมเป็นไปตามกรรมรู้แล้วพิจารณาให้เข้าใจไปจนถึงจิตใจของเราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ข้อนี้เป็นบุญมากที่สุดการใช้ปัญญาพิจารณานี้ก็ทำได้ตลอดเวลาเช่นเราออกไปเดินเล่นเห็นใบไม้ร่วงเราก็พิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปใบไม้นี้มันแก่แล้วก็ร่วงลงเห็นหมาเดินมายังพิจารณาได้เลยชาติก่อนมันคงทำไม่ดีอะไรสักอย่างชาตินี้เกิดมาเป็นหมาแต่คงทำบุญไว้เยอะเหมือนกันเป็นหมาของคนรวยเขาจึงพามันมาตัดขนสวยเช้งกระเดะส่วนเจ้าหมาตัวนั้นหิวโซมาเชียวชาติก่อนมันคงขี้เหนียวมากไม่ยอมแบ่งปันใครเฮ้อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บรรลุเองล่ะเชื่อมะถ้าเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ทำเถอะนะมีการอธิบายผลบุญในอีกรูปแบบหนึ่งว่าการทำทานทำให้ชาติหน้ารวยการรักษาศีลทำให้สวยการมีสมาธิทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมากการมีปัญญาทำให้ฉลาดดังนั้นเราจึงควรทำทั้ง4อย่างเพื่อเกื้อกูลกันและกันเพราะเรายังต้องเกิดอีกหลายชาติมากมายถ้าเราเกิดเป็นคนรวยที่โง่ก็ศึกษาธรรมะไม่ได้มัวแต่ทำบาปต่อไปทำให้ต้องเกิดหลายชาติมากขึ้นถ้าเราเกิดมาฉลาดก็ยากจนมากวันๆต้องทำงานหนักไม่มีโอกาสศึกษาธรรมะไม่มีโอกาสได้พบธรรมะก็ไม่อาจใช้ความฉลาดช่วยให้เกิดผลดีทางธรรมะแก่ตัวเองถ้าเรารวยฉลาดจะฟุ้งซ่านมากก็บ้าบ้าบอเอาเงินไปจัดงานแฟนซีสนุกสนานกินเหล้าเมายาปล่อยชีวิตไปเหมือนใบไม้ลอยน้ำ ร้ค่าไร้ความหมายถ้าเราทำทั้งสี่อย่างก็ทำให้เราไม่จนมากเกินไปไม่โง่มากเกินไปไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปก็พอจะพบธรรมะและมีสติปัญญาพอศึกษาให้เข้าใจได้ได้พาตัวเองพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นเราก็ควรทำทั้งสี่อย่างและอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเชื่อในผลของความพยายามกระทำดีสี่ข้อนี้ของเราก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราอย่างน้อยในชาตินี้ก็มีความสุขแต่ถ้าเราทำดีในชาตินี้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงแล้วเราย่อมหวังได้ว่าชาติไหนๆในอนาคตการของเราก็ย่อมมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อย่างแน่นอนตามกฎของกรรมและผลของกรรมนั่นเองเรื่องสั้นภารกิจของหิ่งห้อยเดวิดชะงักนิดนึงเมื่อเห็นป้ายบนหน้าอกของมันเขาสายหน้าระอาพลางหัวเราะเบาๆเปลี่ยนชื่ออีกแล้วหรือวันเนี้ยเจ้าหุ่นยนต์หัวรูปรักดี้พยักหน้ารับกระเป๋าของเขาไปเก็บแล้วกลับมายืนรอที่ข้างเก้าอี้ยาวขณะที่เดวิดเดินตรงไปอาบน้ำตามปกตินิสัยของเขาที่จะต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่กลับถึงบ้านยายบัวสายยกน้ำและของว่างมาตั้งรอที่โต๊ะข้างเก้าอี้ยาวตรงเฉลียงแอร์กำลังเย็นสบายมองผ่านกระจกเฉลียงออกไปเป็นทะเลสาบของหมู่บ้านแสงแดดยามเย็นกำลังทอระยิบอยู่บนผิวน้ำคุณปิปรามิตรเพื่อนข้างบ้านกำลังเล่นเรืออยู่กับลูกชายเดวิดเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้ด้วยท่าทางรื่นรมหยิบขนมฝีมือยายบัวสายเคี้ยวตุ้ยตุ้ยพลางมองไปทางคุณปิรามิตรแต่พูดกับเจ้าหุ่นยนต์อ้าววันนี้แกจะเล่าเรื่องอะไรให้ฉันฟังเจ้าหิ่งห้อย เจ้านายอยากฟังเรื่องแบบไหนครับ มันถามเบา ๆนิยายเราอ่านนิยายกันมาถึงพ.ศ.ไหนแล้วนะ เดวิดเป็นคนชอบหนังสือเขาสะสมหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มจะมีห้องสมุดใหญ่ในบ้านและมีห้องสมุดในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ซื้อหนังสือโดยให้ทางบริษัทผลิตหนังสือส่งหนังสือเข้ามาเก็บไว้ในเว็บห้องสมุดของเขาเต็มไปหมดมันเป็นความสุขใจแต่เขามีมากจนอ่านไม่ไหวและเขาไม่ค่อยชอบอ่านเองหากแต่ชอบให้มีคนอ่านแล้วมาเล่าให้เขาฟังมากกว่าเขารู้สึกว่ามันเร็วดีทันอกทันใจแม้ว่าคุณปิรามิตรจะเคยบอกว่าการอ่านหนังสือด้วยตัวเองนั้นได้อรรถรสได้ซาบซึ้งได้สัมผัสอารมณ์ดื่มด่ำกว่าก็ตามแต่เดวิดไม่ค่อยสนใจคำแนะนำนั้นดังนั้นเขาจึงซื้อหุ่นยนต์นักเล่ามาตัวหนึ่งเพื่อให้มันใช้เวลาระหว่างที่เขาไปทำงานให้มันอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้เขาฟังเมื่อเขาอยากจะฟังมันทำงานได้ดีทีเดียวมันเล่าเรื่องได้สนุกมีชีวิตชีวาและไม่ตกหล่นใจความสำคัญใดๆแต่เขาสังเกตเห็นว่ามันคงได้รับโปรแกรมทางด้านอารมณ์ความรู้สึกมาด้วยเพราะดูมันจะอ่อนไหวง่ายไม่รู้ด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่ทำให้มันชอบเปลี่ยนชื่อตัวเองบ่อยๆจนเขาต้องให้มันติดป้ายหน้าอกเพราะจำไม่ทันล่าสุดมันคลั่งนิยายอียิปต์มันก็จะเรียกตัวเองว่าฟาโรแล้วเรียกเพื่อนข้างบ้านว่าคุณปิรามิดซึ่งมันจะตั้งชื่อให้เขาด้วยทุกครั้งเพราะความที่มันประทับใจในความสม่ำเสมอของเขาที่ออกไปเล่นเรืออยู่ได้ทุกวี่ทุกวัน เรื่องนิยายยอดฮิตประจำปีเราอ่านมาถึงพ.ศ. 2543แล้วครับปีนั้นฮิตเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาก เป็นนิยายของแม่มดพ่อมดตอนเด็กๆไปเข้าโรงเรียนหัดวิชาพ่อมดแล้วในการผจญภัย อะไรกันตอนนั้นมัน30ปีที่แล้วปีนั้นเริ่มบ้าอินเทอร์เน็ตกันไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือยังคิดนิยายพ่อมดได้ยังไง มันย้อนยุคนะครับเจ้านายพ่อมดหายไปนานเจ้าหิ่งห้อยพยายามอธิบายเดวิดพยักหน้าเงึก ๆคงเหมือนแฟชั่นน่ะอย่างที่ออฟฟิศของฉันจะรู้เลยว่าแฟชั่นข้างนอกเข้าไปถึงไหนกันแล้วดูแค่แม่สาวๆพวกนั้นก็ไม่มีวันตกข่าวเมื่อเช้าเจเน็ตนุ่งโจงกระเบนกับเสื้อตะเบงมานมาเลยฉันยังแซวว่าข้าศึกบุกมาถึงอยุธยาแล้วหรือยังไงหล่อนค้อนไปสามตลก เดวิดหัวเราะตัวโยน แล้วแกล่ะย้อนยุคกลับไปเป็นสัตว์โลกหรือไงวันเนี้ยถึงได้ชื่อหิ่งห้อย เจ้าหุ่นยนต์น้อยไม่ตอบมันเริ่มเล่าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เจ้านายฟังเดบัวสายกำลังปัดเสื่อชุนละมุนอยู่หน้าโต๊ะเล็กในห้องนอนตอนที่เจ้าหิ่งห้อยโผล่เข้าไปหาย ายทำไร ทูบเทียนมันหล่นลงเสื่อแกตอบเบาๆตกใจแกนั่งลงสงบอกสงบใจแล้วยกมือไหว้รูปพระพุทธเจ้ารูปเล็กๆที่ติดอยู่บนผนังนึกไงไหว้พระเจ้าหิ่งห้อยถามเหมือนกระซิบยายบัวสายหัวเราะกระซิบทำไมแต่มันไม่สนใจนึกไงไหว้พระมันเหงายายบัวสายตอบสั้นๆคิดถึงบ้านคนบ้านนอกเขาคิดถึงบ้านกันรู้จักไหมคิดถึงบ้าน ฟังชื่อก็รู้แล้วนะว่าบ้านนอกถ้าคนกรมปานี่ก็เป็นยายแองเจล่าไปแล้วล่ะ เจ้าหิ่งห้อยรู้ดีไม่ว่าแบงคอกจะเปลี่ยนไปถึงอวกาศแต่ชนบทออกไปนั้นก้าวตามมาช้ามากเหมือนในประวัติศาสตร์ที่เคยมาแม้ว่าคนแบงคอกจะเปลี่ยนชื่อเป็นอังกฤษกันไปแล้วแต่ยายบัวสายจากหนองบัวลำพูก็ยังเหมือนเดิมยากจนไม่ได้เรียนและทิ้งนามาหางานทำในเมืองอยู่มาจนแก่ตำตาอยู่ตรงนี ้ว่าแต่ไหว้พระละดีไหม ส่งเสียงถามของเจ้าหิ่งห้อยจริงจังก็ดีสบายใจแกรู้จักพระไหมล่ะเยบัวสายชี้รูปพระพุทธเจ้าบนผนังเป็นรูปปางตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ฉันอ่านพระไตรปิฎกหมดแล้วรวมทั้งหนังสือธรรมะของพระดังๆทุกองค์ที่เคยเขียนไว้อ่านเกลี้ยงเลยอยากฟังไหม ยายบัวสายสายหน้ายกมือไหว้ท่วมหัวพอเจ้าปรดคุณยายฟังไม่รู้เรื่องหรอกยายเรียนหนังสือมาน้อยคงจะฟังไม่เข้าใจหรอกสมัยเด็กๆอยากให้พาไปวัดหลวงพ่อท่านเทศก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องฟังเอาบุญไปงั้นแหละเจ้าหิ่งห้อยขยับเข้ามาใกล้ท่าทางเหมือนมีเรื่องสำคัญ อยากไปสวรรค์ไหม แกบัวสายงงจะถามดีไหมแกถามทำไมเจ้าหิ่งห้อยยักคิ้วแกบัวสายเคยถามว่าคนสร้างหุ่นยนต์อารมณ์ดีสร้างให้มันยักคิ้วได้เป็นการแถม จะบอกวิธีไปสวรรค์ให้ ที่บัวสายหัวเราะออกมาจนได้คนจนไปสวรรค์ไม่ได้รอหิ่งห้อยเอ้ยแกไปบอกคุณนายโน่นไปท่านมีเงินจะทำบุญเยอะๆไปสวรรค์ง่ายเจ้าหิ่งห้อยสายหน้าหนักแน่นด้วยการหมุนหัวไปซ้ายรอบหนึ่งไปขวารอบหนึ่งมันเคยบอกว่าสายหน้าไปมานั่นเป็นการปฏิเสธเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ใช่เลยต้องหมุนให้รอบจะได้มั่นใจ คุณนายกำลังเล่นอินเทอร์เน็ตกำลังเล่นไพ่อยู่กับบอลสิงคโปร์มาตั้งแต่บ่ายจนตอนนี้ยังไม่ลุกจากโต๊ะเลย อย่างนี้ไม่ได้ไปสวรรค์หรอกแต่ยายน่ะไปได้เชื่อฉันสิ เยบัวสายตื่นแต่เช้ามืดนั่งสวดมนต์บทที่เจ้าหิ่งห้อยเอามาให้สวดบูชาคุณพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิด้วยใจสงบก่อนจะลงไปเตรียมอาหารเช้าโดยมีผู้กำกับหิ่งห้อยคอยตามประกบว่าให้ทำอาหารด้วยใจสงบห้ามหงุดหงิดคิดฟุ้งซ่านพอเสร็จเยบัวสายก็แบ่งอาหารในส่วนที่เป็นของตนกลับไปที่ห้องพักและจัดแจงแบ่งอาหารนั้นออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อนำไปยืนรอตักบาตรกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่ทางหมู่บ้านนิมนต์ให้มาบิณฑบาตทุกเช้ายายบัวสายดีใจมากที่อย่างน้อยก็มีพระสงฆ์มาโปรดรูปหนึ่งแกเคยรู้มาว่าบางหมู่บ้านก็ไม่มีเพราะพระสงฆ์เหลืออยู่น้อยมากและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่บาตรกันแล้วเจ้าหิ่งห้อยรออยู่ที่ประตูบ้านดูยายบัวสายกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วจึงกลับเข้าบ้านพร้อมกันมันอธิบายว่าเวลาทำบุญต้องตั้งใจให้แน่วแน่และสงบตลอดเวลาทั้งตอนเตรียมอาหารตอนตักบาตรและตอนหลังคือกรวดน้ำถ้าทำด้วยใจสงบแล้วจะได้บุญมากมายและต้องมีศรัทธาให้มากๆว่าทำดีแล้วจะมีผลดีไปรออยู่ในอนาคตแถมมันยังหยอดความจริงที่น่ากลัวมาอีกว่ายายแก่แล้วนี่เวลาทำบุญไม่มากรีบๆทำเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันข้อนี้เถียงมันไม่ออกแต่เจ้าหิ่งห้อยก็ไม่น่าพูดมากยังไงยายก็คนยังกลัวตายอยู่นะแต่เอาเถอะมันรู้มากกว่าก็ต้องยอมมันเพราะอยากไปสวรรค์เยบัวสายจึงพยายามเป็นนักเรียนที่ดีคุณปิรมิดออกจะแปลกใจที่ระยะหลังไม่เห็นยายบัวสายมาคุยกับมะลิแม่บ้านในตอนบ่ายเหมือนเคยครั้นสอบถามก็ได้ความว่าเยบัวสายขยันทำงานขึ้นและตอนบ่ายนั่งฟังเทศของหลวงพ่อหิ่งห้อยพร้อมกับดูแลให้เครื่องรีดผ้ามันทำงานไปเขาจ้างยายมาทำงานถ้ายายทำงานดีก็ได้บุญถ้ายายอู้งานยายก็ได้บาปที่โกงเขาเพราะเขาไม่ได้จ้างมาอู้ถ้ายายตั้งใจทำงานคนกินเขาอร่อยยายก็ได้บุญยายเห็นไหมว่ายายไม่ต้องใช้เงินเลยคนจนก็ทำบุญได้ตลอดเวลาแค่ยายได้ไปนั่งฝอยตอนบ่ายก็ได้บุญแล้วเพราะยายงดเว้นบาปข้อพูดเพ้อเจ้อในศีล5ก็ได้บุญแล้วยายบัวสายยิ้มแก้มปริบนางรู้สึกปลาบเรื่องใจขึ้นมาโดยฉับพลันแถมมาฟังฉันเล่าธรรมะยายก็ได้บุญข้อฟังธรรมอีกวันๆทำบุญได้มากมายหลายเรื่องยายบัวสายอิ่มเอมมีความสุขหลวงพ่อหิ่งห้อยบรรยายต่อไปด้วยท่าทางสุขุมยายทำแต่สิ่งดีพูดจาดีคิดแต่เรื่องดีๆมีเมตตากรุณาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่ปองร้ายใครไม่เบียดเบียนใครเพราะการเบียดเบียนคนอื่นก็เหมือนเราสร้างบาปไปรอให้ผลกับตัวเองในวันข้างหน้ายายบัวสายพยักหน้าหนึกหนักพยายามตั้งใจฟังบุญนี่ยายทำเองต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้ายายก็จะได้รับผลบุญเองอันนี้ใครทำให้ก็ไม่ได้เหมือนยายหิวข้าวยายต้องกินเองถ้าคนอื่นมากินแทนยังไงยายก็ไม่อิ่มยายต้องหิวเป็นลมตายยายบัวสายหน้าเสียลงไปหน่อยงั้นยายก็คงได้บุญน้อยใช่ไหมเพราะยายเพิ่งจะมาทำบุญเจ้าหิ่งห้อยใส่หน้าแบบหัวหมุนกลับยายบัวสายอยากให้มันทำซ้ำอีก3รอบฉันบอกแล้วไงทำดีพูดดีคิดดีจะได้บุญ ส่วนการทำบุญตักบาตรถึงทำน้อยแต่ตั้งใจมากก็ได้บุญมากเหมือนเวลายายเอามะม่วงลงไปในดินเม็ดเดียวแล้วคอยตั้งใจรดน้ำพรวนดินอยู่เรื่อยต่อไปยายก็ต้องได้ต้นมะม่วงแล้วต่อไปมันก็จะให้ลูกมะม่วงเป็นร้อยร้อย ยายบัวสายยิ้มฉลั่ม สวดมนต์เสร็จยายอธิษฐานกับพระนะว่าให้ได้ไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในที่ดีๆแล้วมีโอกาสทำบุญมากกว่านี้เข้าใจธรรมะมากกว่านี้ยายก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนที่ยายจะได้ลูกมะม่วงเยอะๆไง ยายบัวสายเผยยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวด้วยความประทับใจในคำบรรยายของหลวงพ่อหิ่งห้อย ใครว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเราอยากไปเกิดในที่ดีๆเกิดเป็นคนมีบุญตอนนี้เราก็สร้างบุญเอาไว้เป็นเหตุพอเรามีเหตุดีเราก็ต้องได้รับผลดีแน่นอนได้ไปเกิดในที่ดีแน่นอนจริงไหมยาย คุณตีระมิตรซึ่งเดี๋ยวนี้เจ้าหิ่งห้อยเรียกเขาว่าคุณพุทธคยามาช่วยงานทั้งที่บ้านและที่วัดให้กับเดวิดเนื่องจากคุณในแม่ของเดวิดได้เกิดอาการหัวใจวายขณะเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตกับบ่อนในลาสเวกัสเดวิดไม่ค่อยสันทัดกับการจัดงานเท่าไหร่จึงรู้สึกเบาใจที่คุณพุทธคยามาช่วยติดต่อบริษัทรับจัดงานศพและช่วยในการส่งบัตรเชิญทางอีเมลและประกาศในหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์หน้าข่าวงานศพที่คนตอบรับอีเมลพร้อมสารแสดงความเสียใจมามากมายพร้อมกับภาพพวงหรีดทางหน้าจอซึ่งเจ้าหิ่งห้อยมีหน้าที่เก็บไว้เพื่อเอาไปฉายบนจอหน้าศาลาสวดศพภายในงานมีการเปิดเทปสวดพระอภิธรรมภาษาอังกฤษโดยมีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวคอยเดินเวียนไปตามศาลาต่างๆเพื่อรับปัจจัยทำบุญที่เจ้าภาพจัดถวายให้วัดความที่เดวิดไม่ค่อยคุ้นกับงานพิธีเขาจึงรู้สึกโกลาหลอยู่ตลอด3วันของงานพิธีการต่างๆในงานนั้นเมื่อจัดงานใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนวุ่นวายคำเนียมต่างๆเพิ่มมามากขึ้นมากขึ้นตามกาลเวลาจากอดีตจนปัจจุบันสะสมมาเรื่อยๆจนลูกหลานหัวหมุนเมื่อปฏิบัติตอนบ่ายของวันสุดท้ายมีการเลี้ยงอาหารแก่แขกจำนวนมากเป็นมื้อใหญ่เป็นการทำบุญทำทานแทนการเลี้ยงพระเรื่องกับพระไม่ค่อยมีต้องใช้บาตร100ลูกมาวางเรียงและถวายปัจจัยทำบุญลงในบาตรพระเพื่อรวบรวมไปให้สมาคมสงฆ์รักซึ่งจะส่งต่อไปยังวัดที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆต่อไปนับเป็นการทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเจ้าหิ่งห้อยยืนสงบอยู่ข้างหลังเจ้านายเดวิดเอ่ยกับมันอย่างเหน็ดเหนื่อย เสร็จพิธีแล้วนะเย็นนี้หลวงพ่อก็จะเผาแล้วก็เสร็จ เจ้าหิ่งห้อยไม่ได้ตอบคำ ปีหน้าวันครบรอบกระตื่นฉันด้วยนะเกิดฉันยุ่งจะลืมทำบุญให้แน่ เจ้าหิ่งห้อยพยักหน้าหงึกหนักเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่คอมันฝืดทำบุญตักบาตรไปคุณนายแม่จะได้กินหรือครับ เดวิดสายหน้า ไม่รู้หรอกคงได้มั้งก็เขาทำกันมา เจ้านายกินข้าววันละ3มื้อแล้วคุณนายแม่กินข้าวปีละมื้อเดียวไม่หิวแย่หรือครับ ถ้าเดวิดได้รู้ว่าเจ้าหิ่งห้อยอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วมันอาจจะได้รู้จักคำว่าถูกเตะ เออนะแกว่าวันนี้แม่ได้บุญเยอะมั้ยวะ เจ้าหิ่งห้อยไม่ตอบมันรู้ว่าถ้ามันตอบว่าวันนี้คุณนายแม่ไม่ได้บุญมันคงถูกเตะเจ้าหิ่งห้อยเลือกเสียดายวันเวลาของคุณนายแม่ที่ช่วงวัยชราเพลิดเพลินไปกับการเล่นไพ่ข้ามทวีปไปทุกบ่อนทั่วโลกทั้งที่มีความรู้ มีปัญญาและมีเงินทองพอที่จะประกอบกรรมดีกับตัวเองได้มากมายการที่มีพระไตรปิฎกในคอมพิวเตอร์แต่ไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองเลยแม้แต่น้อยยายบัวสายอ่อนแรงเพราะร้องไห้ถึงอย่างไรคุณนายก็ออกจะดีกับนางจนอดใจหายมาจากไปไม่ได้เจ้าหิ่งห้อยเฉยเมยจนนางหมั่นไส้แต่หยิกมันไม่ได้เพราะมันไม่มีเนื้อมีแต่เหล็กถ้ายายตายหิ่งห้อยจะทำบุญให้ยายไหมมันสายหน้าเล็กๆยายบัวสายเพ่งมองอย่าสายหน้าไปเกินจมูกกระดิกเที่ยวนะบุญยายทำไว้ยายจะได้รับเองไม่ต้องรอใครทำส่งไปให้ถึงฉันใส่ให้ก็จริงแต่ยายอาจไม่ได้รับยายบัวสายถอนใจยาวๆได้รับหรือไม่ได้รับยายก็จะใส่บาตรทำบุญไปให้คุณนายกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ทานยายควรทำอย่างนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งยายจึงควรทำสาธุค่อยเป็นพวกเดียวกันหน่อยนะแกยายบัวสายอยากจะค้อนเจ้าหิ่งห้อยมันสักวงหนึ่งนึกขึ้นมาได้แกว่าคุณนายจะไปสวรรค์ไหมเจ้าหิ่งห้อยเจ้าหุ่นยนต์น้อยนิ่งเงียบไปนานก่อนจะตอบว่าใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละคุณนายก็คงเคยทำดีมาบ้างกระมังใช่ไหมยายเราไม่รู้หรอกมีคุณนายคนเดียวที่รู้ทีต่อมายายบัวสายก็ล้มป่วยเจ้าหิ่งห้อยซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออีกเลยได้คอยเฝ้าดูอาการยายบัวสายป่วยแต่กายจิตใจกลับสงบนิ่งและเต็มไปด้วยศรัทธาในความดีงามที่ตนปฏิบัติอย่างเข้มงวดมาตลอดนับตั้งแต่หลวงพ่อหิ่งห้อยชี้ทางนางพยายามทำความดีเว้นการทำชั่วทุกชนิดและรักษาใจให้สงบมีธรรมะอยู่เสมอสวดมนต์ภาวนาอย่างดื่มด่ำเชื่อมั่นในกรรมและการให้ผลของกรรมนางรู้สึกสุขสงบและมีความหวังถึงชีวิตหน้าที่ดีงามแต่นาทีสุดท้ายของชีวิตเจ้าหิ่งห้อยกระซิบบอกที่ข้างหูให้นึกถึงบุญที่ทำและบอกให้แกรับรู้ว่าคนจนอย่างแกหอบเอาบุญไปด้วยมากมายเดวิดไม่ได้จัดการอะไรในการจากไปของยายบัวสายเจ้าหิ่งห้อยรับอาสาติดต่อเจ้าอาวาสมารับศพไปเผาโดยเดวิดยินยอมจ่ายค่าดำเนินการให้เขาปรารภว่า แย่เลยนะอยากก็ไม่มีมาจัดงานเลยอย่างนี้จะเอาบุญจากที่ไหนพรุ่งนี้แกไปตักบาตรให้ยายเขาหน่อยสิหิ่งห้อย เจ้าหิ่งห้อยหมุนหัวไปรอบหนึ่งไม่ทันแล้วครับเจ้านายยายไปเกิดในสวรรค์แล้วครับนางฟ้าเข้าอิ่มทิพย์แต่พรุ่งนี้ผมก็จะไปตักบาตรให้ตามที่เจ้านายสั่งจะได้ส่งบุญไปให ้ดีแล้ว เขาพยักหน้าเงึกๆมองเจ้าหิ่งห้อยด้วยความฉงนในสิ่งที่มันพูดมันคงเอามาจากหนังสือก็มันมีหน้าที่อ่านหนังสือหุ่นยนต์มันจะไปรู้อะไร ทำไมเดี๋ยวเนี้ยไม่เห็นแกเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนนิสัยแล้วหรือไง เปล่าครับผมยังทำหน้าที่ของหิ่งห้อยอยู่ก็เลยยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับมันยักคิ้วเดวิดรู้สึกเวลามันยักคิ้วเท้าของเขามันคอยจะยักตามด้วยความหมั่นไส ้หน้าที่อะไรของแก ก็คอยส่องแสงเล็กๆให้กับคนที่อยากมองเห็นทางเล็กๆในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลดุจดังความมืดในจักรวาล พอเลยไอ้สำนวนของแกไปได้แล้ว เดวิดโบกไม้โบกมือจะหิ่งห้อยมาหยุดอยู่ตรงหน้าเจ้านายของมัน จ้านายครับผมรู้ว่าเจ้านายซื้อผมมาผมพยายามอ่านหนังสือที่เจ้านายชอบและเล่าให้ฟังสนุกให้เจ้านายเพลิดเพลินแต่ผมอยากจะลาออกเจ้านายมีเงินเยอะคงจะไม่เป็นไรถ้าจะซื้อตัวใหม่มาเดี๋ยวนี้มือสองก็ไม่แพงเพราะเขาเปลี่ยนโปรแกรมเร็วและพวกโปรแกรมหุ่นยนต์อ่านหนังสืออย่างผมมันมีคนต้องการน้อยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเอียงอ่องขณะที่อ่านให้ฟัง 2-3 เล่มเขาก็เบื่อขอเปลี่ยนโปรแกรมไปเป็นท่องอวกาศกันแทนเอาหุ่นยนต์ไม่เล่าเรื่องอวกาศและขอไปเป็นเพื่อนคู่หูเวลาไปเช่าขับยานอวกาศที่ศูนย์จักรวาลจำลองตอนนี้กำลังฮิตกาแล็กซี่ใหม่ๆกันมาก เดวิดงงมันพูดเยอะและเร็วไม่มีช่วงเบรก แล้วแกจะทำอะไร เจ้าหิ่งห้อยยืดอกและผายมือทำท่าเหมือนนักร้อง ผมจะไปอยู่ที่วัดนั่งที่ศาลาฟังธรรมแล้วคอยเทศให้คนที่มาวัดฟังเพราะคนที่มาวัดอาด้วยความทุกข์ใจ เดวิดสายหน้าม ีคนไปวัดกี่คนกัน นั่นแหละครับยิ่งดียิ่งมีมาน้อยคนแสดงว่าคนที่มานั้นทุกเต็มที่และผมเป็นเพียงหิ่งห้อยน้อยมีแสงไม่มากพอที่จะสว่างกระจ่างทั้งโลกาแบบพระจันทร์ผมช่วยคลายทุกข์ให้ครั้งละคนก็พอใจยิ่งแล้วครับเจ้านายสมชื่อหิ่งห้อยของผม แล้วแกจะเอาอะไรไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาแฮร์รี่พอตเตอร์นะเหรอก็ได้เวียนมนต์คาถามาจากในหนังสือแล้วไง กราบครับเจ้านายเจ้าหิ่งห้อยหมุนหัว3รอบผมรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วครับรวมทั้งคำสอนจากท่านอาจารย์เก่งๆทั้งหลายผมเข้าไปในหมวดธรรมะทั้งหมดถึงผมจะเป็นหุ่นยนต์ไม่อาจรู้สึกได้ว่าทุกข์คือยังไงแต่ผมรู้ว่าคนที่เขาทุกข์เขาเป็นยังไงแล้วจะกลายยังไงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เดวิดอึ้งเขานึกไม่ถึงว่าเจ้าหิ่งห้อยจะมีพุทธิปัญญาถึงเพียงนี้มันเป็นเพียงหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นนี่นาทำไมมันคิดเองเป็นด้วยขนาดเขามีห้องสมุดส่วนตัวถึง2ประเภทเขายังไม่เคยคิดจะอ่านพระไตรปิฎกหรือธรรมะใดๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่พ.ศ. 2542เลยอย่าว่าแต่จะรู้ไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแม้แต่จะเพื่อใช้กับตัวเองก็ยังไม่เคยอยากรู ้ทำไมแกอยากไปเทศ เจ้าหิ่งห้อยทำท่านักร้องอีก พระพุทธเจ้าสอนว่าเราควรช่วยเหลือเกื้อกูลมีเมตตาต่อผู้อื่นให้ความมีเมตตานั้นมากเหมือนกับแผ่นดินที่ขุดไม่มีวันหมดผมประทับใจมากผมอยากเป็นแผ่นดินที่ใครๆมาขุดไม่มีวันหมดผมอยาก พอแล้วตกลงฉันจะให้แกไปก็แล้วกัน เดวิดโบกไม้โบกมืออีก ขอบคุณครับเจ้านายที่ให้โอกาสหิ่งห้อยตัวนี้ได้ทำประโยชน์มหาศาลแก่ตนเองในอันที่จะเผยแพร่ธรรมะเพื่อ ฉันบอกแล้วพอแล้วไงหรือจะให้เปลี่ยนใจไม่อนุญาต เจ้าหิ่งห้อยรีบเงียบเสียงลงทันทีมันยักคิ้ว3ครั้งให้กับตัวเองอย่างดีใจบันทึกท้ายเล่มท่านสุเมโธภิกขุพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาสุภัทโธเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยในลอนดอนเคยเทศไว้ว่าขอให้คนไทยปฏิบัติธรรมให้สมกับที่มีศาสนาพุทธเป็นของดีที่สุดในเมืองไทยถ้าเราไม่สนใจกันก็น่าเสียดายมากเพราะที่เมืองฝรั่งไม่มีโอกาสอย่างนี้ท่านชาคาโรภิกขุพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาอีกคนเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยในออสเตรเลียเมื่อเทศให้คนไทยฟังแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยฝากลูกชายมาบวช15วันท่านไม่รับบอกว่าน้อยไปคนที่มาบวช ้องตั้งใจไว้อย่างน้อย5ปีถ้าตั้งใจไว้1ปีก็ให้บวชเนนถ้าตั้งใจไว้น้อยกว่า1ปีก็ให้เต็มผ้าขาวนุ่งขาวอยู่ในวัดนี้บวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนที่มาบวชต้องตั้งใจไว้อย่างน้อย5ปีถ้าตั้งใจไว้1ปีก็ให้บวชเนนถ้าตั้งใจไว้น้อยกว่า1ปีก็ให้เต็มผ้าขาวนุ่งขาวอยู่ในวัดนี้บวชไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาตมาถือพระวินัยต้องปฏิบัติยากมากนะยอมตายไหมบวชแล้วเป็นลูกอาตมานะไม่ใช่ลูกโยมโยมจะมายุ่งไม่ได้นะฟังแล้วชื่นใจรู้สึกว่าการเข้าหาศาสนาเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสเป็นการปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายและแตกต่างจากชีวิตภายนอกและแม้คนที่ไม่ได้บวชก็ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเอาใจใส่เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าคนไทยเราตระหนักได้ในเรื่องนี้บ้านเมืองของเราจะสงบสุขสักเพียงไหนชีวิตของเราจะแช่มชื่นสักเพียงใดฉันขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านหันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยกันหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วปัจจุบันมีหนังสือธรรมะมากหาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนส่วนเทปของอาจารย์ทั้งหลายแม้จะไม่ใส่ปิ้งเหมือนเทปเพลงต้องใช้ความตั้งใจฟังมากแต่ก็ได้ประโยชน์มากการศึกษาธรรมมีหลายแนวหลายสำนักการเข้าศึกษาก็ต้องเลือกให้ถูกทางด้วยมิฉะนั้นก็จะพาเราหลงไปวนอยู่ในวังวนของชีวิตอย่างเดิมไม่ได้ออกไปไหนการจะรู้ว่าถูกทางหรือไม่ก็ดูที่ตัวเรานี่เองถ้าฟังแล้วเรานำมาใช้ดับทุกข์ในใจของเราได้จริงก็นับว่าใช้ได้ถ้ายังรู้สึกทุกข์อยู่ก็ต้องพิจารณาแล้วคนที่ศึกษาและปฏิบัติจะรู้สึกถึงร่มธรรมอันเย็นได้ในเวลาไม่นานนักชีวิตจะสงบลงจะได้พบคนดีความวุ่นวายค่อยๆหายไปมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตหลวงพ่อพุทธทาสท่านให้หลักไว้ว่าถ้ายังไม่สามารถช่วยตัวเองให้มีความสงบสุขอยู่ได้ในท่ามกลางกองเพลิงแล้วก็ยังไม่เรียกว่ามีศาสนาเพราะคำว่าศาสนาหมายถึงเครื่องป้องกันที่มีผลจริงๆที่จะให้อยู่ในท่ามกลางสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นี้ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์คือให้ความทุกข์นั้นมันเป็นหมันไปไม่มาแตะต้องเราได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีศาสนาสำหรับแนวทางที่ฉันเลือกก็คงแสดงไว้ตลอดเล่มนี้อยู่แล้วหากท่านผู้อ่านจะศึกษาเส้นทางนี้ก็จะติดตามได้ดังนี้งานของหลวงพ่อพุทธทาสและหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมีทั้งเทปและหนังสือที่วัดชนประธานรังสฤทธิ์ปากเกร็ดนนทบุรีหนังสือชื่อศิลปะการดำเนินชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาสเป็นหนังสือเริ่มต้นที่ดีมากงานของอาจารย์วสินอินทสระท่านเขียนหนังสือไว้95เล่มแล้วหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปและร้านหนังสือของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยโทรศัพท์022811085อยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูสำหรับท่านที่ต้องการฟังธรรมอาจารย์จะบรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมตึกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้นเดือนเวลา 10:15 น.ถึง 12:30 น.ฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับในร้านขายหนังสือหนังสือที่ฉันเลือกคือหนังสือของหลวงพ่อชาสุภัทโธหลวงปู่มั่นภูริทัตโต หลวงปู่ดูลอัตุโลงานบุญตามวัดท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ดังนี้วัดชนประธานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีมีกิจกรรมวันอาทิตย์ตอนเช้า 9:00 น.สวดมนต์ 9:30 น.ถึง 10:30 น.มีบรรยายปาฐกถาธรรมหลังจากนั้นถวายเพลพระสงฆ์ที่ลานหินโค้งขณะนี้ฉันได้จัดทำห้องหนังสือเรือนธรรมขึ้นดังที่ท่านคงจะเห็นรายละเอียดที่หน้า 2-3 ของหนังสือเล่มนี้แล้วฉันขอเชิญชวนทุกท่านมาค้นคว้าหนังสือและฟังเทปหรือจะมาฟังคำบรรยายทุกวันก็ได้บรรยากาศสบายเป็นกันเองท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถฟังคำบรรยายธรรมะจากอาจารย์อนัตตาน้อยศรีผู้เป็นอาจารย์ประจำของเรือนธรรมได้ที่สถานีวิทยุศูนย์หนึ่งมีนบุรี AM 945ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ในรายการสาระจากเรือนธรรมสำหรับท่านที่ชอบท่องเว็บทางเรือนธรรมได้ฝากข่าวสารความรู้ไว้ที่ www.dudpage.com ในนามสาระจากเรือนธรรมเช่นกันฉันหวังว่าเมื่อท่านได้รู้จักพระธรรมแล้วคงจะได้เริ่มปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเอาความสุขเย็นมาสู่ชีวิตไปทั่วกันทุกท่านพุทธพจน์รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมทั้งปวงย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง